از فراق تو این مهنت جان تا کی، دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی، تا کی. چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو، بر بوی وصال تو دل بر سر جان تا کی، دل بر سر جان تا کی. Mm-hmm.